100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 listopada, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki i narciarskich emocji ciąg dalszy. Dziś w Wiśle konkurs indywidualny, a w nim 6 Polaków. Papież Franciszek spotka się na obiedzie z 3000 osób ubogich i bezdomnych. Łotwa obchodzi stulecie proklamowania niepodległości. Wczoraj wielka radość. Jak będzie dziś? Polscy skoczkowie narciarscy po zwycięstwie drużynowym w konkursie otwierającym sezon Pucharu Świata wystartują w konkursie indywidualnym. Wczoraj pokonali Niemców i Austriaków. Biało-czerwoni prowadzili niemal przez cały konkurs. W przedostatniej serii jednak słabiej skoczył Dawid Kubacki i nasi zawodnicy spadli na drugie miejsce. Zwycięstwo dał nam ostatni skok Kamila Stocha. Cieszę się, że wyszło tak, jak wyszło. A moi koledzy zrobili naprawdę niesamowitą robotę i dla mnie to była czysta przyjemność. Jest czysta przyjemność być częścią takiej drużyny. Jednym z najszczęśliwszych zawodników wczoraj był Jakub Wolny. Trener Stefan Horngacher zaufał 23-latkowi i wystawił go do drużyny. Dzięki temu ten zanotował pierwsze zwycięstwo w karierze w Pucharze Świata. Starałem się skupiać na tym, żeby jak najspokojniej tutaj skakać i myślę, że mi się to udało całkiem dobrze. Dzisiaj konkurs indywidualny. Z Wisły dla Trójki Kuba Niziński. Początek o 15, relacje w serwisach Trójki, a podsumowanie w trzeciej stronie medalu. Zmniejszyła się liczba osób zaginionych po pożarach w północnej Kalifornii. Według najnowszych informacji jest ich 553. Z wcześniejszej listy skreślono 714 nazwisk. Te osoby odnalazły się, wszyscy żyją, zapewnia szeryf hrabstwa Butte. Zginęło 76 osób. Tereny, które spustoszył żywioł, odwiedza teraz prezydent Donald Trump. Watykańska aula Pawła VI zamieni się dziś w wielką jadalnię. Papież Franciszek zaprosił na obiad 3000 osób potrzebujących i bezdomnych. Fundatorem posiłku jest jeden z luksusowych rzymskich hoteli. Ubogi zaprosiły też znane restauracje w centrum miasta. Najpierw jednak będzie msza, którą Franciszek odprawi w Bazylice Świętego Piotra z okazji Światowego Dnia Ubogich. Papież Franciszek zachęca w tym dniu katolików i wszystkich ludzi dobrej woli do dokonania rachunku sumienia i refleksji nad tym, czy potrafimy słuchać ubogich i im towarzyszyć, mówi arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. I dodaje. Najważniejsze w Światowym Dniu Ubogich jest spotkanie. Nie chodzi tylko o dary dla uboższych ludzi. Lepiej zebrać te dary i zaprosić ludzi biedniejszych na obiad, spożyć go razem z nimi. Bardzo jest ważny ten moment spotkania. W takim spotkaniu też odkrywamy zawsze wartość drugiego człowieka i przestajemy go traktować jako podopiecznego. Wspólne świętowanie Dnia Ubogich także w Katowicach na placu Szewczyka przy dworcu PKP. Będzie posiłek, będą też prezenty, które przygotowali wolontariusze inicjatywy Zupa w Kato. To inicjatywa, która powstała rok temu. A zarówno wolontariusze, jak i ubodzy przyznają, że w ciągu roku udało im się stworzyć niezwykłą więź. To nie jest tylko gotowanie zupy. Najważniejszym i według mnie fundamentalnym elementem tego wszystkiego jest nawiązywanie relacji z drugim człowiekiem. Tych wykluczonych nie wykluczać. Od początku jestem tutaj. Wszystkich znam, księży, wolontariuszy. To już znajomi. No, nie bezdomny, tylko człowiek ulicy. To już inaczej słyszy się. Światowy Dzień Ubogich ustanowił papież Franciszek. Jest on obchodzony po raz drugi. Łotwa świętuje stulecie proklamowania niepodległości. W Rydze przez cały dzień odbywać się będą uroczystości, w tym defilada z udziałem polskich żołnierzy. To właśnie w łotewskiej stolicy odbędą się liczne uroczystości. Rano na Placu Wolności nastąpi odśpiewanie hymnu państwowego i wciągnięcie łotewskiej flagi na maszt. Tuż po tym w Ryskiej Katedrze zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Przed południem odbędzie się też posiedzenie parlamentu, po którym władze kraju tradycyjnie już złożą kwiaty i wieńce przed pomnikiem wolności w centrum Rygi. Jednym z najważniejszych punktów programu obchodów stulecia proklamacji niepodległości będzie uroczysta defilada z udziałem polskich żołnierzy wchodzących w skład wielonarodowego batalionu NATO stacjonującego w bazie w Adarzy. Także to wszystko jakby też pokazuje, że mamy związki polityczne, militarne i wspólnie czujemy się dużo silniejsi i dużo bezpieczniej. Powiedziała Polskiemu Radiu ambasador Polski w Rydze Monika Michaliszyn. Oprócz tego na rzece Dźwinie będzie można podziwiać też polski okręt ORP Wodnik, a wieczorem punktualnie o 21 czasu lokalnego Łotysze w kraju i na świecie wspólnie zaśpiewają hymn państwowy. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Jeszcze apel policji o ostrożność na drogach, bo w tym roku wzrosła liczba śmiertelnych wypadków samochodowych z udziałem dzikich zwierząt. Od stycznia w wyniku zderzenia na przykład z jeleniem czy dzikiem zginęło 12 osób. Poważne obrażenia odniosło niemal 190. Doszło do ponad 160 takich zdarzeń. W zeszłym roku kierowcy 195 razy zderzyli się z dziką zwierzyną. Zginęło 10 osób, niemal 230 osób zostało rannych. Policjanci apelują do kierowców, by zwalniali na trasach przebiegających przez obszary leśne i zwracali uwagę na znaki ostrzegające przed dzikimi zwierzętami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, choć słońce powinno się miejscami pojawiać od czasu do czasu. Wszędzie możliwy przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, a na wschodzie i południu popruszy śnieg. Na razie na termometrach niemal wszędzie poniżej zera, na przykład w Łodzi minus 7 stopni. W ciągu dnia przeważnie 2-3 stopnie, zimniej w Zakopanem i Lublinie, tam 0, cieplej w Szczecinie 6 i Koszalinie 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jesteśmy na biegunie płata skroniowego mózgu, w arktyce myśli. Przemieszczamy się między amygdalą a hipokampem. Druga nagroda w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość. Autorskie słuchowisko Katarzyny Dąbkowskiej-Kułacz. Autarkia. To dzisiaj, po 20:00, Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés, la siesta parece darle una paz que huele a miel. El burrito es sombra, sombra y arrebol, lo acompaña un changuito silbador. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés, tranquilo al trote. Tranquilo en el andar, total no tiene apuro, apuro por llegar. Uy, uy, no lo apures, uy, uy, uy, uy, uy, no lo sirves. Total no tiene apuro mi burrito cordobés. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Detrás de una lomita, el lucero se asomó, el viento le hace caricias al silencio de la flor. El arroyo canta, canta media voz, la tarde se ha dormido junto al sol. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés, tranquilo al trotecito, tranquilo en el andar, total no tiene apuro, apuro por llegar. Uy, uy, no lo apures, uy, uy, uy, uy, no lo sirves, total no tiene apuro mi burrito cordobés, total no tiene apuro mi burrito cordobés. Dzień dobry, Franku, poranku. Witamy bardzo serdecznie. Kogo tu witamy w studiu? Julka. Tak. Martę. I Marysię. I Marysię. Czy ktoś tutaj lubi niedzielę? Tak. A za co? Bo w niedzielę można się bawić. W tym roku, w poniedziałek mam na trzecią lekcję, czyli na 9:55 i mogę w niedzielę sobie w spokoju pójść późno spać. O której godzinie to jest późno? Zależy. 21. 22. Nie, 22 to chyba za późno już. Zależy. rodzice pozwalają? Zależy, czy jest jakiś fajny film, czy nic nie ma. O, no. Ty kino, manie, Marysiu. Ale ja za to mam na 8. To nie za bardzo. To o której chodzisz spać? No nie wiem, po Masterchefie. No, to jest twój tak, wyznacznik. A czy ktoś z was lubi zimę? Tak! Ja bardzo. Tak, ponieważ? Ja bardziej lubię z powodu, bo zawsze co roku tata, no, idziemy z tatą na górki i zjeżdżamy tam na sankach, na skuterze śnieżnym i na różnych rzezach, a później jak wracamy, no, to tylko zepsuliśmy jeden hamulec, bo Mikołaj urwał. No, hamulec to jest bardzo ważna sprawa. No tak, prawie nie trzeba jakoś bardzo. Nie, no, jak się robi dwa, to hamujesz, ale jak się robi jeden, to się skręca, więc nie możemy w jedną stronę skręcać. To nie skręcił i wiem. O matko. No, to jest dobra puenta. A to jest fajne. Dlaczego my o zimie rozmawiamy w ogóle? Co to za problem? Bo niedługo będzie zima. No i zawsze tata je związuje i nas, albo je nie są związane i mama ciągnie jeden, tata drugi. Ja z Julkiem jestem w jednym, a Mikołaj jest w drugim. Czyli wasz brat, tak? No. Aha. Mama Mikołaja nie wiozie, a tata wiezie mnie i Julka. I ja zawsze tak wystawiam rękę za poza ten sanki. Jakiś hamulec musi być. Poza sanki i tak lepiej kulkę idę w tatę. Ale słuchajcie, wasz tata jest bohaterem prawie każdej audycji. Tada, na cześć taty, no, proszę fanfary. I na cześć każdego taty, prawda? No bo no kto tam lepiej ciągnie sanki niż tata? No kto? Nikt. Pies! Chyba, że pies. Ma brata. No nie każdy ma psa i nie każdy ma brata. Kochani, zagadka czeka. A, dobrze. Jeszcze pytanie, dlaczego my o tej zimie? Ponieważ już nie, dzisiaj obiecują, spadnie, wiecie co spadnie? Śnieg? Czekacie no na niego? No faktycznie był szron. I na aucie to nam musiał zeskrobywać. Ale szron to nie to samo, co śnieg, prawda? Ale nie był, ale to jest zwiastun, że będzie śnieg. Ale można tak zbierać i też będzie śnieg. Dobrze, poczekajmy na ten ale prawdziwy. Długo. Zagadka, proszę państwa. Dobry pomysł? Dobra. Tak. O tej porze? Bardzo proszę. Podpowiedź numer... Jeden. Mogą żyć nawet na powierzchni kwasu siarkowego. A to kwas siarkowy. Na ziemi są właściwie i bałam się, że mnie o to zapytasz. Uznajmy, że to jest kwas siarkowy, a wytłumaczymy sobie, jak dowiem się nieco więcej. Siarka to coś łatwopalnego. Na ziemi są właściwie wszędzie bohaterowie naszej zagadki. Wszędzie. Wszędzie. Śnieżynki, trawa, drzewa. No i co z tego, skoro piach. Nie wiemy, o co nam chodzi? Piach. Też. Piach jest wszędzie. Zapobiegają zagładzie naszej planety. To jest dopiero ciekawe. Powiedzcie. Większość z nich żywi się, uwaga, rozkładającymi się szczątkami roślin i zwierząt. Robi się groźnie. Mrówki? Dawno temu mierzyły nawet 7 metrów. To chyba nie. Uwaga, to nie są rośliny. Można je spotkać również, Julku, na twoje życzenie, na pustyni. To skorpion! Ale bywają też w oceanie. Są jednymi z najstarszych mieszkańców naszej planety. Skorpion. Mrówki. Skorpion. Bywają mięsożerne. Skorpion. I nie jest to skorpion? Chciałem trochę się zacięłaś, ale to i nie jest skorpion. Mrówka też to nie jest. A jest mrówka? Uwaga, zamieniamy się w słuch, dobrze? Niektóre zawierają jad. To skorpion! I teraz będzie piękna opowieść. Uwaga, uwaga. Nie. A jest to mrówka? A też nie. Osobnik odkryty w roku 2001. Ile w tym roku mieliście lat? 2010. Świetnie, to jesteśmy prawie rówieśnikami. To zero. A w tam? Zero. Zero. 2001 na dnie no, rok. Właśnie. Rok. Więc tak. Osobnik odkryty w roku 2001 w górach błękitnych. A góry błękitne gdzie są? Gdzie leżą? Gdzieś daleko. To jest, tak, to jest wschodni Oregon. A gdzie w ogóle ten wschodni Oregon? Jest. Wschodni? No na jakim kontynencie? Na wschodzie. Australia? To jest stan w północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych, na wybrzeżu Pacyfiku, od północy graniczy z Waszyngtonem. Coś już mniej więcej kojarzycie? No, w każdym razie bohater naszej zagadki to największy pod względem powierzchni organizm żyjący na Ziemi, ponieważ tworzy powierzchnię niemal 9 km kwadratowych. Nawet nie wiem, ile to by było boisk. Naukowcy obliczyli, że aby stworzyć tak potężny organizm, musiało upłynąć około 8000 lat. Od momentu, w którym bohater naszej zagadki zakiełkował z zarodnika. A wieloryb, pustynia, królek, wieloryb, pustynia. Super po prostu. A ssakiem? Zaraz mu wyrosną nogi i będzie łaził. Nie, nie jest ssakiem. Idziemy dalej szybciutko. Uwaga, uwaga, najcięższy, który został znaleziony w Chinach, waży ponad 0,5 tony i rośnie tam sobie od 20 lat. Rośnie. Niektóre są bardzo drogie, kilogramowe, potrafią kosztować kilkaset tysięcy dolarów. Do szukania tych najcenniejszych używa się specjalnie tresowanych świń. A, no to ładna reakcja. Najszybszy rośnie centymetr na 2 minuty. Niektóre są bardzo smaczne. Ale macie miny, to nie powinna być kamera, proszę Państwa. Uwaga! Polska jest rajem dla ludzi, którzy lubią je zbierać, ale nie wszędzie w Europie wolno to robić człowieku. To są ślimaki. Tak, Polacy zbierają ślimaki. Tak, masowo. Ja nie wiem, ale on co 2 minuty jakoś grzyby. Grzyby. Uwaga, uwaga. Marysia stawia na... grzyby. Julek? Ślimaki. Wątpił na ślimaki. A Marta? Grzyby, bo one to mogłyby śpieszyć takie... No, a i pani Irena Kwiatkowska? Z archiwum zagadek. Mają kapelusz i nóżkę. W lesie je znajdziemy. Ale tylko jadalne ze smakiem zjemy. Bo mogą być... trujące te. Numer telefonu poproszę bardzo. 22,7 trójek. Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę. Na ryby, by zielony wdychać chłód. Na ryby, by odbiciem tykać wód. Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć. Na ryby, a można i na grzyby. Można. Na grzyby. W aromatów pełen las. Na grzyby. Przed wyjazdem sprawdźmy gaz. Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem, że ruszyliśmy w sobotę, bo powzięliśmy ochotę. Na grzyby. Tu borowik, a tam dzik, dzik. Wściekły na mnie, wściekły słuchaj. Pociągnijmy sobie lyk. Nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby lyk większy, to na lwy by. Dlaczego nie? Na lwyby, na gorący czarny ląd. Na lwyby, gdyby nieco bliżej stąd. Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, eksportową śliwowicję. Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycja. Na lwyby, patrzysz w samiec, więc go trach. Na lwyby, a tu lwica, to nie był za. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew szuka trupion. Więc czy by nie lepiej już na ryby? Lub na grzyby. Lub na grzyby. Albo... na ryby. Na ryby. Może na grzyby? No może. W każdym razie nie na lwyby. Nie, nie. A może na ryby w grzybach? Jak to? Duszone. Aha, aha. Mają kapelusz i nóżkę, w lesie je znajdziemy. Ale tylko jadalne ze smakiem zjemy, bo mogą być trujące te. No i zaraz będziemy rozmawiali z panem Tymoteuszem, który odpowie nam na te wszystkie nasze pytania, ale ja muszę wam powiedzieć, że te głosy, męskie głosy, które były słyszalne przed chwilą, to są głosy cudownych panów. Dwóch panów z kabaretu. Jakich panów? Ale wiwi! Starszych? Nic wam to nie mówi? Starszych panów? Ratunku. Starsi panowie, tak. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Zapamiętaliśmy? Starsi? Panowie. Pan Jeremi Przybora. Przybora. I Jerzy? Wasowski. A, no właśnie, no właśnie. No nic, panie Tymoteuszu, halo, halo? Czy jest pan z nami? Witamy bardzo serdecznie. Wiemy, że dodzwonił się pan do nas z miejscowości proszę pomóc, Obro... Obrowo. Obrowo. A gdzież to Obrowo jest? Okolica Torunia. A, to już wiemy, którą trasą byśmy tam do pana dojechali. No i proszę powiedzieć, odpowiedź na naszą zagadkę brzmi? Grzyby. No, pięknie. Fanfary, poproszę. No, zima za pasem, a czy tej jesieni zbierał pan grzyby, panie Tymoteuszu? Zbierał pan, czy pan nie zbierał? Zbierałem. No pewnie, bo las jest na wyciągnięcie ręki, zgadza się? Tak. Tak mi się wydawało. A jakie nazwy grzybów, Tymoteuszu, znasz? Wymienisz kilka? Maślak, borowik szlachetny. Aha. Muchowicz samotnikowy. Aha. Kozak. Tak. A czy wszystkie grzyby są jadalne? Nie. No to Julek teraz ma coś do powiedzenia. Wszystkie są jadalne, tylko niektóre są raz. No, bo później się po nich, no... No i właśnie, nie. Już nie musimy kończyć, ale bo... Ale nie, ja, mój kolega z przedszkola, czy tam jakiś, zjadł kiedyś i przeżył, ale był w szpitalu, miał jakieś operacje. No to jest niezwykle niebezpieczna historia. No. I zawsze warto zbierać grzyby tylko z kimś, kto świetnie się na tym zna. Czy wy wiecie, ludzie, że w Europie bardzo często w niektórych krajach ludzie w ogóle nie wybierają się na grzyby, bo się boją, bo nie wiedzą, czy nie pomylą grzyba z grzybem, a to jest poważna sprawa. Albo nie pomylą kurki z taką, z nim podobnym grzybem do kurki, ale jest trującym. No więc właśnie kurki o to chodzi. Kurki są bardzo... My się uczyliśmy. Tymoteuszu, tak? Tak. Bardzo ci serdecznie dziękujemy. Przepięknie odpowiedziałeś, w związku z czym nagroda powędruje do Obrowa. Dobrze powiedziałam? Tak. Co by nie pomylić miejscowości. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A czy państwo są w stanie, tak jak Tymoteusz, wymienić kilka nazw grzybów? Borowik, kurka, maślak, muchomor. Cztery, tylko cztery jeszcze? A czubajki, a gąski, a pieniążki, a twardzioszki, a zasłoniaki, a gołąbki, a zajączki, a kruchaweczki. No, kruchaweczkę to znam. A pierśnik jadalny, a czubajka była. Nie, kruchaweczki. Przypomnę sobie jeszcze pruchaweczki. Purchaweczki. A opieńka miodowa? No, opieńka miodowa. No, a krowiak podwinięty? Znam. A gołąbek wymiotny? Tam. A rycerzyk czerwono-złoty? A psiak? Listopadówka, rycerzyk czerwono-złoty, to ja tam był w tej książce. No i czysta poezja, prawda? A czy wy wiecie, że na świecie istnieje grupa naszych bohaterów, czyli grzybów drapieżnych, które żywią się, uwaga, poproszę odgłos grozy. Drobnymi zwierzętami bezkręgowymi. Jak to możliwe, aby grzyby łapały bezkręgowce? A kto bezkręgowego? No to są zwierzęta takie mają taką buźkę, które robią tak, czyli muchy, pewnie mają takie... Polują one na kilka sposobów. Na przykład, uwaga, wydzielają odurzające trucizny. I kiedy zwierzę znajdzie się w zasięgu tej trucizny, wiecie, co się dzieje? Nieruchomieje, a grzyb rozwija w jego kierunku strzępki, które wrastają w ofiary. Dalej nie będę czytała, możemy sobie wyobrazić. A co nam wyjdzie, jak połączymy czystą poezję, jeśli chodzi o te nazwy piękne, z grzybami? No, mogą nam wyjść tylko one. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No przyniosłam książkę, której nie mogłam nie przynieść dzisiaj do naszego zagadkowego studia. Grzyby. Kto powie, jak ta książka wygląda? Duża. Jest grzybowo. Tam bardzo dużo grzybów. Jest taki jeden i te wszystkie grzyby, te wszystkie grzyby mają bozie. Na przykład ten, no, jak on się nazywa? Muchomor jest panią i ma obcasy. No tak, bo autorzy oddali grzybom głos. To jest ogromna książka, przepięknie zilustrowana. I tam jest jeden pan, który stoi na takim fajnym wachlarzowym grzybku. Mm-hmm. Tę książkę zilustrowała Liliana Fabisińska, napisała Asia Gwiz. Grzyby. Dziwne fakty z życia grzybów, o których nie mieliście pojęcia. A ja wam teraz udowodnię, że nie mieliście pojęcia. Czy ty mam tego nie czytałaś? Czytałam, pani mi pożyczyła. Pożyczyłam ci tę książkę? Świetnie, no to w takim razie dopowiadaj. Trufle. to najdroższe grzyby świata. Tak, są bardzo dobre. Przypisywano mama im... Mama tak mówi. Mama ma rację. Magiczną moc. Jadano je na usztach u króla Jana III Sobieskiego i Napoleona Bonaparte. Dziś podobno sprzedaje się je... A co to Napoleon? Bonaparte, historyczna, ważna postać. Dobrze, żebyś się z nim zapoznała. Dziś sprzedaje się trufle na licytacjach w wielkich domach aukcyjnych handlujących dziełami sztuki. Idziemy dalej, zaskakuję was dalej. Uwaga, to o czym powiedziałam. Czy wszędzie zbiera się grzyby? No, wszędzie. Nie wszędzie zbiera się grzyby. Są kraje, gdzie można iść za to do więzienia. W austriackim Tyrolu można je zbierać tylko od czerwca do września i tylko w godzinach od 7 rano do 19. Jedna osoba nie może wynieść z lasu więcej niż 2 kilogramy. W Anglii limit jest jeszcze mniejszy, około nieco ponad kilogram na osobę. W Belgii zbieranie grzybów uważa się za niszczenie lasu. I na wielu obszarach można to robić tylko przy samej drodze, nie wchodząc między drzewa, bo za to właśnie grożą bardzo poważne kary. Idziemy dalej. O, to was zaskoczy. To dzięki grzybom można leczyć zapalenie płuc i przeszczepiać serce czy wątrobę. Kupując leki, często nawet nie wiesz, że zawarte w nich substancje zostały wyprodukowane przez grzyby. Zaskakujące? Bardzo. Trochę. No takie no, nigdy nie wiedziałam. A ja na również. Przykład jak komuś przeszczepują, to używają grzybów. Przeszczepiają. Nie używają, tylko dzięki tym grzybom wyhodowano takie preparaty i takie lekarstwa, które to umożliwiają. A czy ktoś z państwa lubi... Ale jakie ważne... Czy ktoś z państwa lubi sery pleśniowe? Moja mama przypada. No jak wyraźniecie, to polubicie. Moja ciocia uwielbia. Uwaga, najsławniejszy i najstarszy z nich to Roquefort, nazywany od co najmniej 200 lat królem serów. Objadali się nim już starożytni Rzymianie, a Pliniusz Starszy wspominał o nim w swoim dziele Historia Naturalis. Legenda mówi, że pierwszy dojrzałego Roquefort'a spróbował pasterz, który schował niedojedzony ser w wilgotnej i chłodnej pieczarze. Przypomniał sobie o nim po kilku tygodniach i zachwycił się jego smakiem. Prawdziwy ser Roquefort do dziś dojrzewa właśnie w jaskiniach w pobliżu francuskiego miasteczka Roquefort-sur-Sulza. A co ma? W temperaturze 7 stopni Celsjusza. A co ma ten Roquefort, ten ser do grzybów? No co ma? No bo pleśń to przecież również grzyby. I uwaga, największy grzyb świata, a jednocześnie najpotężniejszy pod względem zajmowanej powierzchni, miał 6 metrów. To opieńka ciemna, znaleziona w amerykańskim stanie Oregon. Mówiliśmy o tym? Miała 6 metrów. Grzybnia tej opieńki sięga nawet metr w głąb ziemi i zajmuje niemal 9 kilometrów kwadratowych powierzchni. Czyli nieco więcej... Nie wszerz i wzdłuż, niż na przykład jastarnia na Półwyspie Helskim i tyle co 1000, ojej, niemal 1700 boisk piłkarskich. No to jest w ogóle nie do wyobrażenia. Warto pojechać i zobaczyć. Moim zdaniem ten grzyb to po prostu tu jakiś taki kawałeczek. Takie kawałki porozsadzane, które tworzą się w jednym grzyb. Nie, ja ci mogę powiedzieć precyzyjnie nawet na to pytanie. W tym miejscu, żeby się znaleźć jakiś taki kawałek tego grzybka. Kochani, nie, to wygląda zupełnie inaczej. Wiecie jak? To wygląda tak. Są te grzybki niepozorne, ich kapelusze mają od 4 do 8 cm średnicy i wyrastają nie więcej niż na 20 cm ponad ziemią. I takie ogromne przestrzenie zarośnięte przez takie grzyby. No właśnie to jest to, o czym przeczytaliśmy. Ostatnia informacja. Krzesło z niespodzianką, meble z grzybów? Czemu nie? Grzybowe krzesła, stołki i fantazyjne rzeźby drukuje się na drukarkach 3D, a robi to Erik Klarenbeek z Holandii. Miesza on grzybnie z proszkowaną słomę i wodę. Grzyby rozrastają się na podłożu ze słomy i zajmują każdy milimetr miejsca, które przedtem wypełniła zużyta przez nie woda. W ten sposób powstaje bardzo trwały i twardy, a jednocześnie lekki materiał. Ciekawe? Bardzo. Tak. No, ale właśnie. A jest niesamowita książka, jak wygląda to krzesło? Można by sobie z tego zrobić. Ja bardzo chciałam opowiedzieć wam o jeszcze dwóch książkach, ale czas. Co robi ten czas? Goni nas. I nie daje przerwy. To króciutko. Zwierzyniec. To jest maleńka, ale przepiękna, fenomenalna książka. cudowny sposób zestawionymi ze sobą dziełami sztuki. Tekst Maciej Byliniak i pomysł, bo to bardzo pomysłowa książka, opracowanie graficznie Ewa Stjasny, współpraca Karolina Grabarczyk-Chochołek. A ilustrator? Okazy wybrane. Widzisz, jeśli chodzi o ilustracje, to mamy tutaj arrasy, rzeźby, obrazy. A jak to ilustrowało? Dzieła sztuki. Ilustrowały nieprzeciętnie uzdolnione osoby, których arcydzieła znajdują się w muzeach tego świata, w najlepszych muzeach tego świata. I to jest książka, która zawiera bardzo ciekawe, zaskakujące historie. Ale fajny, drewniany. A przy okazji możecie zobaczyć, zapoznać się z dziełami sztuki. Myślę, że to jest przepiękny wstęp do tego, abyście mogły pokochać dzieła sztuki. No ładnie. To przeczytałam wam tyle. W tej książce spotkały się zwierzęta przedstawione przez polskich artystów z kilku ostatnich stuleci. Malowane, tkane, wycinane, rzeźbione. Słynne, no i mniej znane, wiekowe i całkiem młode. Proszę bardzo, to jest skarbnica tej artystycznej wiedzy. I na sam koniec końców. Cudo. Cudowne. Bo najcudowniejsze książki to są takie, które sprawiają radość wam, ale także waszym rodzicom i dziadkom. Kto przeczyta tytuł? Przygody. Jeremi Przybora, Małoletnim i Stuletnim. Pan Grzegorz Wasowski kiedyś zapukał do drzwi domu swojego wuja, bo Jeremi Przybora był jego wujem, tak go nazywał w każdym razie, i zaproponował mu, aby te wszystkie najpiękniejsze legendy, baśnie, opowieści świata pan Jeremi Przybora po swojemu napisał raz jeszcze. I wiecie co? I on to zrobił. Ale zrobił fenomenalnie. Kiedy wczoraj czytałam, a powiem wam, bo znacie te tytuły. No ciekawe, czy znacie? Piotruś Pan? Znamy? Tak, znam. Zakochany kundel? Nie. Nie. Tak. Śpiąca królewna? Tak, tak. Mała syrenka? Tak. Kopciuszek? Tak. Królewna Śnieżka? Tak. Mulan? Tak. A no właśnie, to tylko niektóre tytuły. Pan Jeremi usiadł, uruchomił w sobie duszę dziecka, bo on ją miał. I napisał w niezwykle finezyjny, zabawny, wspaniały sposób. Ja bardzo serdecznie polecam Jeremi Przybora, Małoletnim i Stuletnim. A wiecie, skąd najpiękniejsze opowieści tego świata się wywodzą? Z Polski? Z miłości, proszę pana. W gąszczu trudnych spraw szukać nić, która wskaże mi, gdzie zmierzać mam, jak żyć. Wiem, że znajdę ją, wiem już, z kim chcę iść. Gdy zabraknie sił, gdy zgubię sens, z pomocą przyjdzie chór dwóch serc. Już wiem, miłość drogę zna, poprowadzi mnie przez świat. Ty przy mnie, ja przy tobie, przez mrok ku jutrzence dnia. Świat jest lepszy, gdy bałem się, że nie zdążę już, że miłość straci sens, że wyśmieją nas. Dzisiaj wreszcie wiem, z nich się mogę śmiać, nie zrażą mnie, przy tobie dobrze czuję się. Wiem, że drogę znam, poprowadzi nas przez świat. Ty ze mną i ja z tobą, przez mrok ku jutrzence dnia. Świat jest lepszy, gdy jesteś obok, ty miłość drogę znam. Miłość drogę zna, Aurelia Luśnia. A w naszym studiu, tadam, zagadkowy pan gość w okularach. Kto najpiękniej naszego gościa przywita? Ja. Proszę bardzo. Dzień dobry. No już. Dzień dobry. Najprościej. Najprościej. A naszym zagadkowym gościem jest dzisiaj doktor biologii Szymon Drobniak. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. A gdzie gość ma koszyk? No, już pogoda taka średnio grzybowa, więc koszyk został w domu. A, to już wiemy, do czego ten koszyk może być potrzebny. Średnio grzybowa? Chociaż, no, takie grzyby, jakie pewnie większość z nas sobie wyobraża, to już nie bardzo, ale teraz pojawiły się takie już nieprzyjemne. Ja mam alergię na grzyby, które jesienią fruwają w powietrzu i po prostu czasami przyprawiają nas o niefajne rzeczy. A no właśnie, potrafią fruwać, znajdują się w lekarstwach, właściwie gdzie tych grzybów nie ma. Ja nie znalazłam takiego miejsca. Ja znalazłam. Ale czy grzyby potrafią łapać inne stworzenia na lasso? No, ale nawet się neutralizują. Ale potrafią czy nie potrafią? No potrafią. Potrafią, ale neutralizują. Cóż pan ekspert na to? No jak... Na szczęście to są bardzo małe grzyby, bo to byłoby straszne, jakbyśmy szli do lasu, a tam taki grzyb rzuca lasso i nas łapie i zjada. Ale on wydaje taki smród. Ale są takie grzyby, bardzo, bardzo małe, mikroskopijne, my ich nie widzimy, które właśnie pod ziemią rozpuszczają swoje lassa. Pod ziemią mamy takie maleńkie organizmy zwane nicieniami. Wyglądają jak dżdżownice, tylko są bardzo małe. Tak, powiedzmy 100 razy mniejsze niż dżdżownica i jak taki nicień wpełznie w to lasso, to ono się zaciska. No i koniec. Nicień jest zżerany przez grzyba. Grzyby bandyci. Tak. A czy grzyby, proszę państwa, mogą mieszkać na kupie? Tak. Jak to możliwe? No przecież kupa to jest taki jakby nawóz. No bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zresztą... Więc na nawozie się chyba lepiej rozwija. No pewnie. Więc kupa, może się kupa to przysmak grzyba po prostu. Zresztą bardzo, bardzo wiele gatunków grzybów rośnie na kupie po prostu. O, grzyby wojują z muchami, o bobki. Trochę tak. Natomiast to, co ciekawe, to różne gatunki, znaczy kupy różnych zwierząt często mają swoje własne specjalne grzyby, które rosną tylko na danym gatunku. Na przykład na kupie słonia rosną pewne konkretne grzyby, a na kupie nosorożca zupełnie inne. No, natomiast nie wiem, czy wiecie, ale na kupie wyrasta grzyb, który jest najszybszym organizmem na świecie. Szybszym niż gepard. Ha! A z jaką prędkością mogą zasuwać? Nie wiem, jak to powiedzieć. Przemieszczać się te grzyby? Czy wy sobie wyobrażacie? Bo to łatwiej będzie może taki wtedy. Grzyb. Z jaką prędkością? Z jaką prędkością tato prowadzi samochód? Widać go gołym okiem. Julku? Z jaką prędkością tata jeździ samochodem? Samochód? Tak. Samochód. Tata nasz? Tata wasz. Zależy, czy się spieszy, czy nie. A jak się bardzo spieszy? To mówi, że jak kiedyś z mamą jechał, to jakoś 100, ale to było 5. Ale w terenie zabudowanym, czy nie? Nie, właśnie nie. O, to całe szczęście. To całe szczęście. A jak ja byłam u koleżanki... Chociaż sobie jechaliśmy do pani, jak jechałam z koleżanką i tata... Jechał za szybko, bo nie zauważył i pan policja go zauważyła i tam chyba mama. No i nieraz niestety ta policja jest bardzo, bardzo potrzebna. A jak ja jechałam z moją koleżanką na imprezę, to jej tata właśnie bardzo szybko pojechał. Niedobrze, niedobrze. Ale chyba grzybów naszych by nie dogonił. Nie dogoniłby. I policja też ich nie zatrzyma. Może dlatego, że one właśnie na tej kupie rosną. Ale to, co jest najciekawsze, to właśnie jest taki grzyb, nazywa się zrywka, pilobolus. To jest taka trudna nazwa łacińska, ale wygląda trochę jak taka maczuga, na czubku której rośnie maleńka czarna kropeczka. Ten grzyb sobie rośnie, puchnie, aż w końcu, kiedy jest gotowy, wybucha i odrzuca tą swoją czarną kropkę, która zawiera zarodniki, z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę. I ona leci bardzo daleko, tak żeby jak najdalej od tej kupy, na której wyrosła, wylądować. No, mam nadzieję, że... No bo trzeba się rozprzestrzenić. Im dalej poleci, tym większa szansa, że trafi na jakąś nową kupę. Mam nadzieję, że nie trafi w naszą Maję. A czy to możliwe, aby grzyby rosły w owadach? No jest to strasznie makabryczna historia, ja bym powiedział. Taka można trochę jak z horroru. Można ją złagodzić w zagadkowy sposób? Troszkę można. To poproszę taką wersję. Słuchajcie, wiecie, co to jest zombie? Tak, taki człowiek, który wstaje, jest lekko taki... I taki zdechnięty. No jak ludzie umierają, no to najczęściej, jeżeli to są tacy ludzie, jednak jak tacy zombie, tak chodzą, takie zielone, takie brzydkie, takie... Może ma takie woreczki fioletowe podłożone. Słuchajcie, powiem wam, zombie na szczęście nie istnieją, ale są grzyby, które z owadów robią takie zombie. Taki grzyb wyrasta na owadzie i zmusza go do tego, żeby on wyszedł na bardzo, bardzo wysoką roślinę, na przykład jakąś trawę albo jakieś drzewo, i tam z tego owada ten grzyb wyrasta w postaci takiej wielkiej maczugi. Zmusza go do tego po to, żeby jak najwyżej być, żeby jak najlepiej swoje zarodniki rozsiać. Takie grzyby to są tak zwane maczużniki. One niestety te owady zabijają, ale w jak niesamowity sposób. Przejmują nad nimi kontrolę. A w niesamowity sposób grzyby znajdują się także w pożywieniu. W naszym pożywieniu, prawda? Znajdują się grzyby. No, grzyby są wszędzie tak naprawdę. Zwłaszcza ich zarodniki. Wiecie, co to są zarodniki? Są takie maciupkie, coś jak nasiona, tylko oczywiście to nie są tak naprawdę nasiona. Rośliny wytwarzają nasiona, a grzyby wytwarzają zarodniki. My ich z reguły nie widzimy gołym okiem. Zarodniki to jest to, co właśnie powoduje na przykład alergię, z czym ja mam duży problem jesienią. Natomiast i mamy je wszędzie, zjadamy je z wszystkim, ale czasami grzyby wyrastają na naszym jedzeniu i są niebezpieczne. Pomijam fakt, że na przykład otwieracie dżem, a tam pleśń. Nie wolno takiego czegoś zjeść, ponieważ tam jest toksyna, to trucizna. To znaczy wiadomo, że tę część ludzie wyrzucają, jedzą resztę. Czy wolno tę resztę zjeść? Absolutnie nie, dlatego że grzyb po prostu wytwarza swoje toksyny nie tylko tam, gdzie rośnie, ale one wsiąkają w ten dżem. Czyli grzyby to jest pleśń. Pleśnie są też grzybem, tak. No, podobnie jest z pieczywem. A ja myślałam, że takie małe cośki skaczą po chlebek, z których nie widać. Słuchajcie, cokolwiek jest zaatakowane grzybem, niestety trzeba to wyrzucić, ponieważ może być całe skażone właśnie toksyną. Ale to czas robi grzyby. Ale no są też dobre grzyby w pożywieniu. Są dobre grzyby. Nie lubię pieczarkach. Nie, no ale... Pieczarki są dobre. Ja nie lubię pieczonych, a świeże takie umyte są bardzo dobre. Słuchajcie, ja bardzo wiele... A ja lubię w sosie. W sosie? Pieczarki? No. Słuchajcie, bardzo wiele grzybów w ogóle nasze jedzenie produkuje, ponieważ to, że jemy sery pleśniowe, to, że jemy kefiry, które właśnie opierają się na grzybach, to, że jemy, uwaga, chleb. Wiecie, że chleb powstaje dzięki grzybom? Jak? No. Nigdy nie zjem chlebka. Dobry, nie? A słyszeliście kiedyś o drożdżach? Tak. Drożdże to grzyby. Mhm. I na nich opiera się wszystko, co związane z pieczeniem, chlebem, winem. Chociaż nie powinniśmy może mówić. Ale... mówić możemy gorzej, jakbyśmy wypili. Daj. To w takim razie, proszę Państwa, wina Wam nie zaserwuję, ale zapraszam bardzo serdecznie wszystkich zagadkowych słuchaczy na bardzo pyszne śniadanie. Drugie. Skrada się do ciastka mała, tłusta łapka, ciastek, ciepła blaszka na buzi, rozkwita pudrowany ślad. Oszronione góry, wicher dmuchający, łyżka konfitury, wypiek parujący, pachnie, pachnie domem dom. Plaskają stópki dookoła chałupki, szary świt za oknem na drzewa, konary polu, krowa mróz. Cały dom wciąż śpiący, a malec myszkuje, kuchnia od kochania zapachem wiruje. Pachnie, pachnie domem dom. Śmietanki w oparach. Jesz Igor, mała, tłusta łapka, parujący wypiek i te najpiękniejsze na świecie dwa słowa. Pachnie domem, co takiego? Wypieki. Dom, domem pachnie dom. No przecież to jest przepiękne. No jest czy nie jest? No. No, jak dorośniecie, to zrozumiecie. Ale niekiedy zdarza się i tak, że dom pachnie grzybami. To też jest przepyszny zapach. Jak się przyniesie grzyby, to będzie pachniał grzybami. No pewnie, że tak. Albo jak się ugotuje zupę grzybową. O, tak? Pychota. Pychota. Wiemy już, czym podejmiemy pana Szymona, bo właśnie on w naszym studiu następnym razem ekspert także od grzybobrania i od grzybów, dr Szymon Drobniak. A jakie kształty mogą przybierać grzyby? Macie jakiś pomysł? No taki długi ten no. I taki jak falowana, taka falowana, i taka czapka. To taka jakby parasol. No to chyba pan taka Szymon nas falowana teraz czapka. Zaskoczy. No słuchajcie, mogą mieć wszystkie kształty w ogóle świata. Ja tak sobie czasami myślę. Wiecie, że jest taki grzyb, który nazywa się okratek australijski i on wygląda jak mała ośmiornica, trochę obrzydliwie, bo wygląda jak takie różowe macki wyrastające z ziemi. Jest grzyb, który mu spod kapelusza zwiesza się taka firankowa, koronkowa zasłonka. Wygląda prawie jak z welonem. Niesamowite jest. Są grzyby, które świecą. To też jest... I bo tak a takie, które rosną w nocy. No, rosną w nocy, ale niesamowite jest to, że idzie się przez dżunglę w Kostaryce, a tam nagle cały łan, który świeci na zielono. Pan to ciemności widział na własne tak oczy? Tak, jest to na początku przerażający zabrać widok. No, wyobraźcie sobie, że jest dżungla, w której wszystko się odzywa, bo w dżungli całą noc tak naprawdę tak, ale hałasują nie owady. Rusza, bo jak sobie wyobrażę, to ja no nie czuję strachu przed jakimś zielonym czymś. Posłuchajcie. A wyobraź sobie, że idziesz przez taki las i nagle widzisz plamę zielonego światła. I co? Myślisz sobie, duch? Nie duch. Potwór? Nie potwór. Jak patrzysz z bliska, ja to nagle... Ja bym zrobił jakiś kwiat. A kwiaty nie świecą. Ale rosną w ciemności. No rosną, ale nie świecą. Natomiast co ciekawe, te grzyby wyglądają tak, znaczy świecą tak jasno, że można nawet jak się koło nich położyć, po prostu otworzyć sobie książkę i ją czytać. A mam pytanie, czy jakby się go wyrwało, to on by nadal świecił? No więc powiem wam, że ja się nad tym zastanawiałem, ponieważ byłem ciekaw, czy one na przykład w dzień też świecą. Więc wziąłem sobie parę takich grzybów na takim konarze do pokoju i w dzień w ciemności spojrzałem i one cały czas świeciły, więc one są niestrudzone. A skąd się biorą chmury nad amazońskim lasem? O, tak zadamy pytanie, bo słyszycie w tle? To jest najprawdziwsza amazońska dżungla. No, bo przecież jak jest woda, jak jest ciepło, to paruje. Wtedy to para się przemienia, leci wysoko i takie jakby obłoczki, ta chmura. No to jest odpowiedź oczywista. To teraz posłuchajcie, jak brzmi odpowiedź nieoczywista. Nieoczywista, bo słuchajcie, to nawet badaczy zaszokowało, którzy się zastanawiali, dlaczego jak myślimy o amazońskim lesie, to najczęściej właśnie wyobrażamy sobie drzewa spowite taką mgłą. I oczywiście to, co mówisz, to jest prawda. Ta para wznosi się z lasu, skrapla i powstaje mgła, ale naukowcy długo nie wiedzieli, czemu jej aż tyle powstaje. I okazało się, że to chmury grzyby ich zarodników, czyli tych maleńkich takich cząsteczek, za pomocą których one się rozsiewają, one powodują powstawanie tej mgły. Czyli zobaczcie, że grzyby są tak potężne, choć mikroskopijne, że wpływają nawet na to, jak woda krąży w dżungli. Mhm. A jak stare mogą być najstarsze grzyby świata? Ktoś ma pomysł? No. Czy mogą być starsze na przykład od dinozaurów? No mogą, przecież grzyby to takie zarodniki. Takie zarodniki mogą sobie przecież wędrować i rozsiewać się. No, mogą czy nie mogą? Mogą, chociaż nam sobie jest to trudno wyobrazić, ale też pamiętajmy o tym, że grzyb żyje zupełnie inaczej niż my. Grzyb to nie jest taki ktoś z rękami, nogami oddzielony od całej reszty świata, który sobie żyje i w końcu przestaje żyć. Bo grzyb po prostu się rozrasta i może żyć kilkadziesiąt, nawet tysięcy lat i cały czas jest to jeden i ten sam organizm. No właśnie, trudno powiedzieć, żeby on umierał ze starości. On po prostu się rozrasta, jego części znikają, umierają, ale inne rosną dalej i to jest cały czas jeden i ten sam grzyb. No to zaproszę was teraz na spotkanie. Może nie jest tak wielkim, może nie jest tak starym, ale z przepysznym grzybem, który nazywa się... Rudy. Jak? Nie lis, rydz. lecz jakby nigdy nic. W zielonej pustce na jej nóżce stał sobie rudy ryc. O rudy, rudy, rudy, rudy ryc, jaka piękna sztuka. Rudy, rudy, rudy ryc, a ja rydzów szukam. O rudy, rudy, rudy, rudy ryc, mam na rydza smaczek. Rudy, rudy, rudy, rudy ryc, lepszy niż maślaczek. O, gdyby chciał i gdyby tak zerwać się tam, o Boże. Lecz na to ryc nie mówi nic, bo mówić wszak nie może. O, rudy, rudy, rudy, rudy ryc, tylko spuszcza oczy. Rudy, rudy, rudy, rudy ryc, gniewa się i boczy. O, rudy, rudy, rudy, rudy ryc, boi się nożyka. Rudy, rudy, rudy ryc, nie chce do koszyka. Wiatrem trzy po trzy i nawet nie wie, że gdzieś pod drzewem samotny rydzyk śpi. O, rudy, rudy, rudy, rudy ryc, jaka piękna sztuka. Rudy, rudy, rudy, rudy ryc, a ja rydzów szukam. O, rudy, rudy, rudy, rudy ryc, mam na rydza smaczek. Rudy, rudy, rudy ryc, lepszy niż maślaczek. O, gdyby chciał i gdyby tak zerwać się tam, o Boże. Lecz na to ryc nie mówi nic, bo mówić wszak nie może. O, rudy, rudy, rudy, rudy ryc, już go nie uproszę. Rudy, rudy, rudy, rudy ryc, chyba pójdę z poszy. O, rudy, rudy, rudy, rudy ryc, próżne z nim pogwarki. No to, no to, no to nic, pójdę na pieczarki. Pójdę na pieczarki. Pójdę na pieczarki. Helena Majdaniec, Rudy, Rudy. I jak to było? Już wiecie? No, ryc, a nie lis. Bo ryc to grzyb, prawda? Tak. Panie Szymonie, ekspercie. Jak wygląda ryc? Czy, o dobrze, bardzo proszę, może być tak. Jak wygląda ryc? A wiecie, jak wyglądają kurki? No. Tak. No, rydze są podobne, to też są ale takie kurki, lejki. Kurki, proszę dopytać, bo to naprawdę może być zaskakujące. Tak, kurka jadalna, czyli jadalne. Tak zwany pieprznik. To są takie żółte grzyby i są bardzo pomarszczone. Rydze są podobne, gładkie, też mają kształt takiego lejka, ale trzeba, słuchajcie, uważać, bo rydze mają bardzo, bardzo wielu sobowtórów, którzy już tacy jadalni wcale nie są. Są, ale raz, jak to powiedział Jurek. Dokładnie. Więc bardzo trzeba uważać. A czy pan słyszał kiedyś, panie ekspercie, że w Polsce rośnie grzyb, który jest grzybem krwawiącym? Nie słyszałem. O nazwie kolczakówka piekąca. A tak, tak, tak. To jest w ogóle bardzo częsta przypadłość grzybów, że one zawierają w swoim wnętrzu soki. Ryc na przykład, jak go przetniemy, to wytwarza sok biały. Natomiast na przykład niektóre borowiki, jak się je przetnie, to od razu sinieją. A ten grzyb z kolei właśnie, jak się go przetnie, to wytwarza sok, który czerwienieje, jak się utlenia na powietrzu. Co robi? Sinieje? Czerwienieje. Aha, borowiki sinieją, czyli się robią takie niebiesko-fioletowe. Niezbyt apetyczne, ale są cały czas jadalne. Panie Szymonie, pan z wielką radością podgląda ten świat, jest ekspertem w wielu dziedzinach. Co takiego ciekawego jest w obserwowaniu świata? Świat, znaczy tak, my naukowcy, tak naprawdę to jest nasza praca trochę, podglądanie świata i ja uważam, że nie trzeba bardzo dużo jakiegoś tego wysiłku wkładać, bo sam świat jest tak ciekawy i tak dużo o nim nie wiemy, że nie trzeba się za bardzo wysilać, żeby się do tego zmotywować. Ale trzeba być uważnym. Trzeba być uważnym. I ciekawym tego świata. Tak, bo grzyby to jest najlepszy przykład, bo grzyby są tak małe i tak często je ignorujemy. Idziemy przez las i sobie nie zdajemy sprawy, co pod naszymi stopami się rozpościera. Wystarczy tak naprawdę trochę się w tą glebę wgłębić mikroskopem albo jakimś innym przyrządem i nagle się okazuje, że tam jest cały wszechświat obok nas. A dlaczego to jest takie ważne, żeby zauważyć ten wszechświat, czy te wszechświaty, które są obok nas, żeby podnosić te listeczki i przyglądać się temu, co pod tym listkiem wyrasta, żeby chciało nam się zgiąć kolano i to zrobić. Muchomora? Widziałem muchomora i właśnie muchomor to jest bardzo dobry przykład, bo muchomory najczęściej ignorujemy jako te najbardziej trujące. Naukowiec musi nauczyć się zauważać pewne rzeczy nie, dlatego, że potencjalnie one w przyszłości mogą mieć ogromne znaczenie dla wszystkich innych ludzi. I to jest właśnie najciekawsze, że ta nasza ciekawość na początku może jest zmotywowana tylko tym, że my chcemy się czegoś po prostu dowiedzieć, ale nagle się okazuje, że odkrywamy nowy lek, odkrywamy coś, co na przykład pozwala nam usunąć plastik, bo są grzyby, które trawią plastik, a nigdy byśmy ich nie odkryli, gdyby nie ta właśnie ciekawość naukowców. Ale to w ogóle przyszłość do nich chyba należy. Tak. Bo jesteśmy zalani, zasypani plastik. Są grzyby, które zjadają plastik, są grzyby, które mogą zastąpić plastik. Można za ich pomocą tworzyć butelki, meble, przyrządy takie, które, do których normalnie używamy plastiku, co pozwala o wiele ekologiczniej działać. Tworzyć coś, co nie niszczy środowiska. Ale jeżeli w śniadaniówka jest z grzybów, to ty one nie wypuszczą zarodników na twoim... No właśnie nie. A w dodatku taką śniadaniówkę, jak ją wyrzucimy, to ona od razu się rozłoży, a nie będzie przez 1000 lat leżała pod ziemią. I to jest bardzo ważne, aby ludzie w waszym wieku... A kto mówi, ja czy ty? No pani. Bardzo ci dziękuję. Aby ludzie w waszym wieku takie informacje mieli, żeby o tym wiedzieli, żeby w inny sposób pomyśleli o tej naszej matce ziemi, aby ją ocalić, ochronić dla przyszłych pokoleń, dla waszych dzieci, wnuków, prawnuków. Bardzo dziękujemy serdecznie pani Szymanie za wizytę w zagadkowym studiu. Pan Szymon Drobniak był naszym gościem. Ja chciałbym coś jeszcze to szybciutko powiedzieć. Ekspresowym tempie. Bo moja mama, jak byliśmy na kajakach i wracaliśmy, no to widzieliśmy taką butelkę, która zarosła. Już korzeń zarósł, bo jak długo była. Bardzo dziękuję za tę opowieść, a w tle uwaga. I mamy Aleksandra Kurzak, Roberto Alania, Puccini in Love, La Bohème. To jest świeża płyta z pięknymi nagraniami ludzi, którzy kochają muzykę, ale także kochają bardzo siebie nawzajem i to słychać. Wspaniałej niedzieli życzymy. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To ostatnia szansa, by zdążyć przed zmianami w przepisach opodatkowania leasingu, zakupu i używania samochodów w firmach. Kierowcy, którzy kupili Opla Insignię, już dziś cieszą się pełnym odliczeniem kosztów leasingu. Nie daj się wyprzedzić zmianom. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika i zyskaj nawet 10 tysięcy złotych na wyposażenie Opla Insignii w niemiecką technologię. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy.